έγινε κύκλος των ανέμων η πνοή. Ρυθμό ροή που τσιγκλάει την ψυχή μας. Κοιτάει κατάματα την κάθε ποταγή. Της πάει κομμάτια ξαφνικά η ορμή μας. Παλμός της γης, πνεύμα αντάρτικο. Ο ήλιος δίνει το ρυθμό της μουσικής μας. Και στροφιλίζουμε ταξίδι μες στο άπειρο. Ζωή που εκφράζεται μέσα από το κορμί μας. Στάση ζωής, μυαλό μου αλήτικο. Βλέμμα που πάντα στην αλήθεια ταξιδεύει. Σεριάνει απόψες του ονείρου τον ορίζοντα. Κάθε του σύννεφο την πείνα μας να θρέψει. Έγινε κύκλος των ανέμων η πνοή. Ρυθμό ροή που τσιγκλάει την ψυχή μας. Και ξεκινάει κι αυτή και εξερευνεί. Τα μονοπάτια, τα τρέλα της υπαρξής μας. Φέρε το φόκο, τη φλόγα μας να ανάψω. Κάθε μας πόνος, καύσιμο ή λίγο. Κάθε μας μίσος, προπόνηση για ήθος. Κάθε μας φόβος να ξεπεράσει σκοπό. Πάτησε το. Γονάτισε το. Είσαι παιδί απ' τις αλάνες της φωτιάς. Μην το ξεχνάς όπου κι αν πας μέσα σου φλόγα κουβάλας. Γύρισε το. Διέλυσε το. Είσαι παιδί απ' τις αλάνες της φωτιάς. Μην το ξεχνάς όπου κι αν πας μέσα σου φλόγα κουβάλας. Κραυγή ρημοφορεμένη. Άνεμο δημιουργή. Βρήκατε μέσα η ψυχή κι αυτό αρκεί. Το κορμί να δώσει, το μυαλό να κατευθύνει και το φως να εκτονώσει. Μέσα στο χάος τους άσκησε ψυχραιμία. Η πειθαρχή αναβίωσε ελευθερία. Μπασταρδί γονεί, ηγέτης κάθε ψιονί. Με μίσο στην καρδιά νεκρώνει, το μυαλό θολώνει. Μέσα στο χάος τους άσκησε ψυχραιμία. Να γίνει πιο επικίνδυνη ελευθερία. Έχε τα μάτια στο μυαλό σου και ο σκοπός σου θα φανεί. Σαν έκρηξη μέσα στο εγώ σου. Μέσα στο χάος τους άσκησε ισορροπία. Φύση και άνθρωπος σε τέλεια αρμονία. Το σύστημά τους να κολλήσει και να σπάσει. Ασταθμητός παράγοντας ο νους μας θα τους κάψει. Πάτησε το. Γονάτισε το. Είσαι παιδί απ' τις αλάνες της φωτιάς. Μην το ξεχνάς όπου κι αν πας μέσα σου φλόγα κουβάλας. Γύρισε το. Διέλυσε το. Είσαι παιδί απ' τις αλάνες της φωτιάς. Μην το ξεχνάς όπου κι αν πας μέσα σου φλόγα κουβάλας. Έγινε κύκλος των ανέμων η πνοή. Ρυθμό ροή που τσιγκλάει την ψυχή μας. Και ξεκινάει κι αυτή και εξερευνεί. Τα μονοπάτια, τα τρελά της ύπαρξής μας. Έγινε κύκλος των ανέμων η πνοή. Ρυθμό ροή που τσιγκλάει την ψυχή μας. Κοιτάει κατάματα την κάθε ποτάγη. Της πάει κομμάτια ξαφνικά η ορμή μας.